Muhterem efendim, irşat ve tebliğ insanına yüklendiği kutsi vazifeyi yaparken verilen ziyade kabiliyet, istidat ve ihsanlardan bahsedilebilir mi? Bu ziyade lütuflar hangi türdendir ve onlara cevabedecek vesileler nelerdir? Hizmet yolunda değerlendirilmek üzere bahşedilen mevhibelerin başka alanlarda kullanılması halinde serpedildiği söylenebilir mi? Şimdi belki her mümin irşat ve tebliğ vazifesiyle belli ölçüde mükelleftir. Donanımları, işlerinin müsaadesi, hizmetlerinin o işe müsaadesi, konumlarının müsaadesi ölçüsünde. Mümin manada herkes o türlü şeylerle mükelleftir. Herkes inandığı Allah'ı, inandığı Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara anlatmak, temsilen dinini göstermek, temsil ederek göstermek, yaşanır olduğunu göstermek, her şartta yaşanır olduğunu göstermek herkesin vazifesidir. Herkese, yani camideki imama düştüğü kadar, müezzine düştüğü kadar, vaize düştüğü kadar, teker teker bizim gibi halkın içinde olan insanlara da o vazife terettüp etmektedir. İkinci mesele sizin sorunuzun içinde, belki şimdiye kadar üzerinde öyle durulmayan bir konu. Bazı kimseler Cenab-ı Hak irşada, tebliğe, o yüce mesajını insanda duyurmaya memur yapmış. Acaba onların hususi bir donanımları var mı? O mevzuda objektif olarak öyle bir misyonla Cenab-ı Hakk'ın tavsif ettiği insanlar vardır. Enbiya-i İzam. Belki onlardan sonra Asfiya-i Kiram. Hususi donanımları vardır. Bunlar çok derince duyarlar, çok derince değerlendirirler. Her şeye mahruti bakarlar, bütüncül bir nazarla bakarlar. Sizin bizim böyle sebep sonuç arası arayıp da zor bulabileceğimiz münasebetleri onlar halk ifadesiyle diyeyim hemen şipşak buluverirler yani. Bu bir ufuktur, hususidir yani. Hani sadece küçük bir pencereden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fetanetiyle çözdüğü problemlere bakacak olursanız o zat hususi bir donanımla gönderilmiş. Hani değişik vesilelerle hep onun adına da izafe ederek söyledim yani. Karamsar bir filozoftur Schopenhauer. Der ki insanlığın üst üste problemler yaşadığı böyle bir dönemde yağdan kıl çekiyor gibi problemleri çözen Hazreti Muhammed'e insanlık ne kadar muhtaçtır. Yani bir taraftan mesajın aydınlatıcı kayıtları altında yürümesi, problemlere atlayarak geçmesi, bir diğer taraftan da Allah bir fetanet vermiş ki anında, yani dehalar düşünür o meseleyi, şöyle mi, böyle mi, şu alternatifle mi, bu alternatifle mi, onlar düşüne dursunlar, o anında böyle şıpşak hemen o meseleyi çözer. Karşısına gelmiş de çözülmedik bir problem yoktur. Şimdi bu hususi donanımdır yani. Çünkü çok büyük problemlerle karşı karşıya kalacak. Ferdi, ailevi, içtimai, dünyevi, uhrevi, imanla itikatla alakalı meseleleri, amelle alakalı meseleleri, muamelatla alakalı meseleleri, hukukla alakalı meseleleri. Hatta bu mevzuda salih mesaj gelse bile o mesajın doğru dürüst insanlara anlatılması, bir şeye bağlanması, bütün bunlar o üstün fetanete bağlı şeylerdir. Ben düşüncelerini o hususla alakalı denmiş, etmiş şeylere havale ederek üzerinde çok durmak istemiyorum. Asliyet planında Enbiya-i İzam o mevzuda özel donanıma sahiptirler. Onların vazifesi irşattır. Onun dışında her şey bir yönüyle tali olmuş. Belki bunlardan bazıları bir yönüyle beşeriyete imam olmaları, bütün insanlara rehber olmaları açısından dünyayla da iştigaller olmuş. Mesela eski ahitteki mülk, Kur'an-ı Kerim'de öyle bir tabir yok. Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, onlardan sonra evlatları belki tali derecede. Bunlar aynı zamanda hükümdar da olmuşlar. O türlü vazifeleri de yüklenmişler. Ama peygamber oldukları için hem masum hem de masum. Allah siyanet buyurmuş, inayetiyle teyit buyurmuş. Onlara hata işletmeden o işi yaptırtmış. Bu da yine o hususi donanımın şeyi. Fakat ta kadimden Efendimiz'e kadar gelen esas hakiki mürşitler, asli mürşitler asliyet planındaki irşat erleri, irşat kahramanları, irşat abideleri demek daha uygun. Bunların vazifeleri hep o olmuş yani. Bunun dışında başka şeylerle çok meşgul olmamışlar. Toplumlarına, muhataplarına belki göstermeleri gerekli olan rehberlikle alakalı, rehberliğin hakkı olarak bazı meselelerde o irşadın dışında da bazı halleri olmuş. Mesela aile münasebetleri, mesela bazılarının çok izdivaçları. Bunlar yine mesajlarıyla alakalı arka planda şeyler olmuş ama fakat onların gayesi olmamış yani. Bir ihtiyaç ölçüsünde herkesin de ihtiyacıdır bu diye rehberliklerinin hakkını vermişler. Bazıları için zaruri olabilir, rehberliklerin hakkını vermişler. Ama temelde bütün vazifeleri irşad olmuş onların. Çünkü Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti Hud Aleyhisselam, Hazreti Salih Aleyhisselam, Hazreti Şuayb Aleyhisselam bunların hepsi ve ma eselküm aleyhi min ecr inecre illa alallah demişler. Biz sizden bir mükafat istemiyoruz. Mükafatımız Allah'a aittir. Yasin suresinde de hem lemalarda geçtiği gibi hem de geçende de sormuştunuz. İttebi'u men la yeselküm ecren ve hum muhtedun. Kendileri hidayette oldukları halde bir de yaptıkları vazife karşılığında sizden bir şey istemeyen insanlara uyun. Uyulacak insanlar bunlardır. Bu arada aynı zamanda mükteda bih olan insanların karakterleriyle alakalı bir şey ortaya konuyor. Yani şu resmi taşıyan insanlara uyun. Kendileri doğru yolda, zikzak çizmeden, hayatları mebdeden müntahaya kadar hep istikamet içinde. Ferdi hayatları itibariyle, ailevi hayatları itibariyle, muameleleri itibariyle, vazifeleri itibariyle zerre kadar inhiraflar yok. Hidayetteler onlar. Bir de yaptıkları o ağır vazife karşılığında sizden bir şey istemiyorlar. Hediye de istemiyorlar, sadaka da kabul etmiyorlar. Dünyayı önlerine yesanız ayaklarının ucuyla iterler onu, bildikleri gibi yollarına devam ederler. İşte bu karakterdeki insanlar uyulacak insanlardır. Uyacaksanız bunlara uyun. Şimdi bir burada akıl ve mantık açısından rehberler uyulması gerekli olan insanların fotoğrafıyla alakalı bir şey ortaya koyuyorlar. Bir diğer taraftan da bunlar uyulacak insanlarsa şayet Allah ille de birine uyduracaksa bunlara uydurur. Ha böyle olmayanlar beyhude yorulmasınlar. Allah onlara uydurmaz insanları. Azedebiliyor muyum ya? Meselenin iki yanı var. Şimdi Enbiya-i İzam o mevzuda asli olarak mesleklerinin, vazifelerinin dışında, misyonlarının dışında başka bir talepleri olmamış. Gözlerini başka şeye dikmemişler. Hiç bakış bulanmasına, baş dönmesine maruz kalmamışlar. Hep doğru düşünmüş, doğru karar vermiş. Bu iş etrafında hep duygularını, düşüncelerini kurgulamışlar. Kurgulama demeyelim de onları tasavvur etmişler, taakkulden geçirmişler, sonra icrada bulunmuşlar. Zilliyet planında bir kısım büyük kimseler de Allah Celle Celaluhu o işte istihdam edebilir. Yani Ömer bin Abdülaziz istihdam edebilir. Abbas halifelerinden Mehdi'yi, Harun Reşid'i belli manada istihdam edebilir. Fatih dönemine kadar, arada olabilir yine. Osmanlı hükümdarlarını Allah istihdam edebilir. Her birisi kutup gibi insanlardır. Fakat kutup olduklarını, veli olduklarını, hatta sağlam bir Müslüman olduklarını iddia etmeyecek kadar o mevzuda. Saf, düz böyle, basit, sıradan insanlar olduğuna inanacak kadar da kutuplarını katlayan insanlardır onlar. Yani bir kutup sezersiniz, hissedersiniz, duyarsınız, anlarsınız. Sizin içinizi okur böyle, bakışınızdan mana çıkarır. İrisinizden sizin 300 tane mana çıkarır orada. Fakat onu da bilmezler bu insanlar. Allah benim gibi insanları, mesela Sultan Ahmet Cennet Mekan Ali Rahmetullah Hazretleri, Efendimizin kademi pakini malum, sorguç gibi tacına takıyor orada. Malumdur o. Şimdi öyle bir insan, mahviyet içinde bir insan. Fakat Sultan Ahmet Camii'nde bu şeyler, mimarlar çalışırken, ırgatlar çalışırken, çıraklar çalışırken, o da eteklerine taş dolduruyor. Allah'ım diyor, Ahmet kulunun günahlarını mağfiret buyur diyor. Şimdi kutbiyetini de gavsiyetini de bilmeyen, Türkiye gibi 30 devletin başında bir devlet başkanı, Halayıkı var ki Türkiye idare edecek adamlar seviyesinde. Halayık, kapı kulları. Fakat böylesine mahviyet, tevazu, hacalet içinde kendisini sıfırlamasını bilen semavi varlıklar bunlar. Şimdi bunlar Cenab-ı Hakk'ın böyle hususi teveccühüyle özel donanımlı insanlardır bunlar. Nerede olursa olsun vazifesini yapar yani. O padişahlık onun başını döndürmez, bakışını bulandırmaz. Vazifelerini yaparlar. Bir de temelde sizin sorunuzun içinde yani vere bismillah deyip mesela irşatla, tebliğle bir yönüyle ister okuluyla, ister üniversite hazırlık kursuyla, ister kültür lokaliyle, ister hicret etmek suretiyle başkalarına örnek olma açısından bu işin rehberliğini yapan insanlar vardır. Dünyanın dört bir yanına göçler teşkil ederler. Bir yönüyle Mekke'den Medine'ye gidiyor gibi bu da bize falan der, giderler. Şimdi bu insanlar bu duyguda böyle sadık kaldıkları sürece, inhiraf yaşamadıkları sürece Cenab-ı Hak irşat vazifesinde de onlara çok büyük başarılar, muvaffakiyetler ihsan eder. Fakat yer değiştirirlerse şayet, o güzel hale ahirete müteveccih, Allah'ın rızasını kazanmaya müteveccih, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in teveccühünü kazanmaya müteveccih, o işi bırakarak kendilerince başka şeylere saparlarsa, belki o kendi dünyevi işlerinde bile başarısızlıklarla falsolar üzerine falsolar yaşarlar. Aynı zamanda oradan da uzaklaşmış olurlar. Hafizan Allah. Yani onlar asker gibidirler bence. Cepheden ayrılmamalılar onlar. Cepheyi terk etmemeliler. Bir nefer gibi terhis edilecekleri ana kadar hep orada koşturmalıdırlar. Ve onların o mevzudaki sahilerine, gayretlerine Cenab-ı Hak iki sıradan lütuflarda bulunacaktır. Cihanın çehresini değiştirecektir. Milletimizin çehresini değiştirecek. İnsanlığın çehresini değiştirecektir. Bunlar çok küçük şeylere tenezzül ederek şurada köşe taşı, bakkal dükkanı falan filan bu türlü şeylere girince, dünyevi bazı projelere girince ahiret projelerinde işi karıştırırlar. Çok yüksek şeylere daha evvel talip oldukları halde, dilbesti oldukları halde, onun emirlerini dinlemeye teşne bulundukları halde onları bırakır da çok daha seviyesiz şeylere talip olunca Allah bir kere o manevi şeyi ellerinden aldığı gibi, orada onları muvaffak kılmadığı gibi, dünyevi işlerinde de onlara başarı lütfetmez. Hatta başarılı olurlarsa o bir mekri ilahidir, istidraçtır. Allah onları mahvetmek için öyle yapıyor. Ha insanlar dünya adına çalışmasın, kazanmasınlar mı? O işi yapan bir sürü insan var. Yapıyorlar yani. Bir yönüyle belki tabii olarak, normal olarak nasıl diyelim bunu? Bazıları işte ticaretle uğraşıyorlar, bazıları sanayiyle uğraşıyorlar, bazıları memur oluyor, bazıları işte üniversitede hoca oluyor, bazıları rektör oluyor, bazıları dekan oluyor. Adeta bizim bilemediğimiz şekilde bir kahir kudretle vazife taksimi yapılmış, herkes bir yere düşmüş. Herkes bulunduğu yerde o yerin hakkını vermeye çalışsın, orada rantabl olmaya baksın. Ha bizim gibi fakir fukara böyle bize düşen şey de nedir? Yani biz de kendimizi tamamen bu işe adayarak irşat ve tebliğin ve o meseleyi yerinde, temsilin dışında bir şey düşünmemeliyiz. Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi iki elimiz var. Dört elimiz olsaydı da bu hizmete yetmezdi diyor yine. Burada meselenin önemini vurguluyor yani. İster okuma, ister düşünme, ister yeni yeni değerlendirme, ister okumada farklılıklara girme, o meseleyi daha renkli, farklı formatlarla insanlığa duyurma mevzu, böyle önemli vazifeler bizi bekliyorken bizim dağınıklığa girmemiz doğru değil bence. Yetmeyiz onlara. Altında kalır, eziliriz. Yapacağımız şeyi de tam yapamayız. Yüzümüze, gözümüze bulaştırırız. Bu açıdan yani Allah bazılarını o istikamete sevk etmişse hani donanım var mı yok mu? Fakat herkesin insan olarak bir donanım vardır yani. Diyelim ki donanım adına işte biz o meselenin arkadan geleni yani kalburun içinde şuraya buraya ilişmiş bir şeyi kaldı bize. Sizin bile yani benim bile yapabileceğim şeyler vardır. Biz senelerden beri yüzümüze gözümüze bulaştırarak camilerde kemküm etmedik mi yani? Vaaz ettik, bilmedi okuduk. Evet, bence yani öyle kemküm edecek durumda bile olsa bence onu yapmalı. Ama burada istidradi bir şey. Hani bazı yapacağı büyük şeyler vardır ki bilmeli, haddini bilmeli burada. Derler ya, İslam'ın beş şartı vardır, altıncısı da haddini bilmek. Ben bir meseleyi anlatamıyorsam pekala, burada işte bizim Halit Hoca'nın elinden tutmalıyım, Ahmet Bey'in elinden tutmalıyım. Arkadaş, bu meseleyi sen anlat demeliyim yani. Hakkın hatırı alidir. Onu ben iyi anlatamayacaksam, ona tesir edemeyeceksem, buyurun siz anlatın demesini bilmeliyim. Hazretim gibi yani kem kümat yapan insanlar bile, ama kem kümat filan yok yani öyle. Ben uyduruyorum. Kem kelimesi var da hani o kemiyetten geliyor. Küm kelimesini Türkler ilave etmişler. Konuşurken ağzı gözü birbirine karışma işine, o mesela ifadesi o şekilde olana kem kümeti filan derler yani. Evet, yani bir insan kem kümatla bile kendini ifade ediyorsa haddini bilmeli. Fakat diyeceğini demeli mutlaka yani. Ne diyecekse mutlak onu demeli. Oturup kalkıp hep onu söylemeli, onu demeli. Herkes Allah'a o kadar bir kabiliyet vermiştir. Ancak yani Allah'ın verdiği o kabiliyetler, o istidatlar böyle ne kaderi bağlayıcıdır ne de Cenab-ı Hakk'ın atasını bağlayıcıdır. Cenab-ı Hakk'ın kaderinin yanında kazası, onun infaz durumu. Ve aynı zamanda o infazı önleyebilecek, kazayı önleyebilecek bir de atası vardır. Buna eki sıradan lütuf diyebilirsiniz. Fevkaladeden lütuf diyebilirsiniz. Mesela hakkınızda şu takdir vardır sizin. Siz şöyle bir şey yani. İrşatla vazifelisiniz. Camide vazife yapacaksınız. Müezzinlik yapacaksınız orada. Söylediğiniz her şeyi kalbinizin sesi olarak. Orada öyle bir akord edeceksiniz ki orada. Kalbinizi, duygularınızı kalbinize bir mızrabı vuruyor gibi vuracaksınız. Dilinizden dökülen her şey kalbinizin sesi olarak başka vicdanlarda da makyes bulacak. Bunu öyle değerlendirmeye bakacaksınız. Şimdi siz onu duyurma mevzuunda, gönüllerde onun iz bırakması mevzuunda, heyecan uyarması mevzuunda öylesiye bir gayret sarf ediyorsanız kendini ifade değil, size ait bir şey ifade değil, kendini anlatma değil, kendi adına milletin takdirlerinden bir şey koparma adına değil, kotarma adına değil. Ne yapıyorsan, ne ediyorsan, ne ekiyorsan, ne biçiyorsan hepsi senin ambarına diyecek kadar. O mevzuda samimi olmak lazım. Size arz etmiştim bir tanesi böyle cami kürsüsüne çıkmadan evvel. Kürsünün dibine oturup namaz kıldığında Allah'ım senin rızana muhalif söyleyeceksen burada konuşturma, dilim dolaşsın mahcup olarak ineyim diyecek kadar olmak lazım. Rızayı ilahi yoksa ben orada keman gibi ses çıkarsam bile kıymeti yoktur onun. Bir kere o mevzuda kıvam çok önemlidir. Buna o enstrümanların böyle akorde edilmesi şeyi var ya orada tam sesi bulma mevzudur o. Yani mızrapla dokunurken de, tellilerde, parmaklarla dokunurken de neyin ne olduğunu esasen o sesi yakalama mevzu çok önemlidir. Kalbinizde o sesi yakalayacaksınız. Duygularınız da o meseleyi yakalayacak ve öyle açılacaksınız. Şimdi siz bu kadar o mevzuda gayret sarf ederseniz, sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, ecrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Allah Celle Celaluhu evfu bi ahdi ufi bi ahdikum diyor. Bana verdiğiniz sözü tutun yerine getirin. Ben de taahhüt ettiğim şeyi, öhdeme aldığım şeyi yerine getireyim. Size verdiğim sözü yerine getireyim diyor Allah Celle Celaluhu. Ne müthiş bir pazarlık bu. Ne müthiş bir mukavele. Yeryüzünde karınca gibi bir varlık Allah'la mukaveleye girecek. Gökleri ve yerleri elinde tesbih tanesi gibi çeviren kudreti namütenayi ona diyecek ki sen sözünü yerine getir, üç adım git oraya, ben bütün bu sistemleri senin emrine amade kılıyorum. Bunu bilmesi lazım yani herkesin. Şimdi öyle olunca Allah Celle Celaluhu o kadar siz samimiyet ishal edince benim kanaatim, Allah size bir istidat vermişse var oradaki, o sözlerde de var o istidat. Allah'ım bize namütena istidatlar ihsan eyle ve istidatlarımda sürekli inkişaflar ihsan eyle. Yani bir istidadınız vardır. Allah'ın namütenayi kudretini hiçbir şey bağlayamaz ki. Namütenahi takdirini hiçbir şey bağlayamaz ki. Bir atası vardır onun. Sen öyle bir adım atınca hiç farkına varmadan Allah Allah ben dün bunlar benim kalbime hiç gelmiyordu. Ben bunları hiç düşünemiyordum. Böyle planlarla uzaktan yakından alakam yoktu. Bu projelerin hiçbirine aklım ermezdi benim. Fakat şimdi Cenab-ı Hak böyle açtı senin önünü bir yönüyle adeta mübarek kafan senin bir bilgisayar gibi proje üretiyor burada. En böyle önemli, en ileri, en mahir bilişimcilerden daha fazla böyle işler gördürüyor Allah sana. Celle Celaluhu. Şimdi bu açıdan da yani kabiliyetimiz nerede olursa olsun, ne seviyede olursa olsun Hakk'a dilbeste olunca Allah Celle Celaluhu seni yolda bırakmaz, yüzüstü bırakmaz. Seni Allah sürüm sürüm etmez. Kabiliyetinin çok üstünde senin davranışlarına mükafatta bulunur. Tereddün olmaz. Şöyle de diyeyim yani. Kabiliyetlerimizin istidadını, istidatlarımızın olduğunun üstünde inkişafını arzu ediyorsak, onları son santimine kadar Allah'ın rızasını kazanmaya ve rızasını da namı celili sübhanisini insanlığa duyurmaya matuf istikamette kullanmamız lazım. Kullanırsak Allah Celle Celaluhu birileri bin eder. Hazreti Ebubekir Efendimiz de Ebu Bedet ibn-i Cerrahu hilafet hadisesi esnasında Hazreti Ali Efendimiz'e gönderirken ben onu başka bir yerde görmedim. Fakat Müsameretül Ebrar'da Muhyiddin İbn Arabi'den bizim Cevdet Paşa da Kısasül Enbiya'yı almış o meseleyi. Diyor ki ya Ali ben Efendimiz'den işittim buyurdular ki bu vazife yani her türlü makam, paye yani bir yerde genel müdür olma, bir yerde müsteşar olma, bir yerde vekil olma, bir yerde bakan olma, bir yerde başbakan olma, bir yerde cumhurbaşkanı olma. Ben Efendimiz'den işittim buyurdular ki bu vazife onundur ki o benim değildir diyor. Yani Cevdet Paşa çok iyi bir dül üstadıdır. Onun tercümesine göre arz ediyorum ben. Bu vazife onun değildir ki o benimdir diyor. Ebu Ubeyde Hazretlerini Hazreti Ali Efendimiz'e gönderirken bunu söylüyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlara da bu mevzuda söylediği şey bu çerçevededir. İşte Ebu Semre'ye dediği mesele de öyle. Yani sen bir işe talip olursan o senin üzerine kalır bir yönüyle. Bu bir bakıma insanlar açısından şöyle olur. Yani sen hırsla bu işe talip oldun. O da sana verildi. Şimdi altında kal ezil falan derler yani. Bir yönüyle öyle olur. Meselenin bir diğer yanı da istinana karşı Cenab-ı Hak sana bir kabiliyet ihsan eder. Sen müstani davrandın. Yani bir Ebu Beydet ibn-i Cerrah gibi. Malum bir yerde Efendimiz ona işaret ediyor. Kumandan olarak tayin ediyor onu bir yere. Zatürcika mıdır? Hangisidir? Çünkü orada Emr ibn-i As da vardı. Medine-i Münevvere'den biraz ayrılınca Emr ibn-i As diyor ki ben işaret edildim diyor. Burada Hazreti hemen geriye çekiliyor bir adım. Diyor ki esas Efendimiz bana işaret etmişti ama ben nizah çıkarmam burada. Senin emrinde çalışırım diyor. Bir adım geriye çekilme o mevzuda. Şimdi bunu siz Üstad Hazretleri o dün de geçti burada. Sebebi mesuliyet ve hatar olan metruiyeti, tabiyeti tercih etme. Varsın namazı onlar kıldırsın. Varsın komutu onlar versin. Mahsuru yok. El verir ki sizin duygu, düşünce, inanç çizginizde olsun yani. Onlarla bu mevzuda rekabete girmeyin, münazaaya girmeyin, münakaşaya girmeyin. Cenab-ı Hakk'ın tevfiki vifak ve ittifaktadır. Gördüğünüz. Şimdi bir taraftan Allah tarafından, bir diğer taraftan da hırsla isteyince böyle hırsın altında kalır, ezilir. Hırsla alakalı, çok hırs gösterdiğinden hırsı atacağına kadar da hep böyle maksadının aksıyla tokat yiyor. Hırsı bıraktığı an Allah gözünü açıyor orada. Hakka teslim oluyor ve kalben huzura eriyor. Bunun gibi böyle vazife esas istenmemeli o mevzuda. İnsan kaçmalı ondan. Hazreti Ali Efendimiz'e nispet edilen bir söz vardır. Kendisine yağız bir at hediye etmişler de bakmış böyle hakikaten. Bu Hazret çok iyi anlayan aynı zamanda o işin de uzmanı bir insan. Çünkü ömrün büyük bir kısmı at sırtında geçmiş yani. Düldülü meşhur onun. Bakmış ata da demiş ki imametten, imamet derken cami imamlığından değil. imametten kaçmak için çok mükemmel bir an demiş. Meseleye biraz öyle bakmak lazım. Arkadan o meseleyi alıp getirmeler size. Ya senin hakkındı bu. Ne olur Allah aşkına bak. Gel bu vazifeyi kabul et yani. Bahtına düştük. Elinizi ayağınızı öpüyoruz. Ha tavzi için buna farklı bir örnek arz edeyim. Seyyidina Hazreti Yusuf Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de onun mevzudaki talebine karşı müfessirine kiram iki tevcihte bulunuyorlar. O rüyadan sonra rüya doğru çıkınca İc'alni ala hazainil ardı inni hafizun alim diyor. Malum o surenin yörüngesi ilim. İnni hafizun alim diyor. Beni hazinelerin üzerine nazır yap diyor. Oradaki melike. Melikine. Şimdi vazife talep ediyor orada. Buradaki şu tevcih, iki tevcihte bulunuyorlar. Biz diyorlar ki bizim dinimizde esas şeriatı, karrayı, Ahmedi aleyhissalatü vesselam'da vazifeye talip olma yoktur ama o şeriatta demek ki vardı. Hazreti Yusuf aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in şeriatına, Hazreti İshak'ın şeriatına, Hazreti Yakub'un şeriatına tevfiken vazifeyi talep etti. Bir yani. Esprinin birisi bu. Bir diğeri de şuydu. Bir insan vazifeye talip olmalıdır. Nerede talip olmalıdır? Kendi inancı, kendi düşüncesi, kendi mihrabı, kendi değerler hanesindeki değerler adına aynı şeyleri paylaşan insanlar yoksa şayet orada, o iş bir yönüyle böyle ayağa düşecekse, orada o vazifeye talip olması lazım. Vazifenin ayağa düşmemesi için vazifeye talip olması lazım. Orada da o Kıptilerin hakim olduğu bir yerde, her nasılsa insaflı bir melik gelmiş, Mısır halkının kaderine hakim olmuş, öyle bir fırsat kendisine düşünce, Seyyidina Hazreti Yusuf Aleyhisselam orada bir nazırlık talep etmiş. Çünkü o seviyede bir insan yoktu, olamazdı da zaten. Bir de bu tevcih var yani. Şimdi bu iki mesele de değerlendirilebilir. Yani bizim yapacağımız işi ehli iman, bizim gibi başkaları da varsa bu işi yapacaksa, bence orada fedakarlıkta, feragatta bulunmak çok önemlidir. Kaçmak lazım. İyi bir yağız at bulunca ona binip uzaklaşmak lazım oradan. Kardeşlerimiz adına o mevzuda feragatta, fedakarlıkta bulunmak lazım. Yoksa hafizanallah çok defa böyle çok küçük meselelerden dolayı kendi içimizde ihtilafa, iftiraka, rekabete gireriz. Şimdi bunlara gitmemek lazım. Yani çok rahat. Mesela siz feragat ediyor musunuz? Etmiyorsanız ben başka üstüne feragat ediyorum demesini bilmesi lazım. Eğer kendisi gibi düşünüyorsa, aynı şeyleri çok rahatlıkla paylaşacaksa, herkes yapacaksa bu işi, ne işim var benim bu türlü şeylerde, dünya kaidelerinde deyip. Hatta o Beni Saide sakifesi. Burada Hazreti Ebu Bekir Efendimiz burada dönüyor, kendi kemal bir hudbe irade ediyor. Herkesin gönlünü fethediyor. Taç oluyor. Tek muhalif var orada. O da muhalefet etme edecek muhalif değil yani. Konuşmayacak bir muhalif. Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh hazretleri. Onun dışında herkesin ittifakla seçtiği bir halife. Tek muhalifi yok adeta. Orada öyle gönüllere öyle giriyor, öyle nüfuz ediyor. Fakat orada Hazreti hutbesini irade ettikten sonra işte diyor Allah Resulü ruhun ufkuna yürüdüğü dönemde kendisinden hoşnut olduğu bir insan vardı, Ömer. Ben ona biat etmek istiyorum diyor. O ne yapıyor? Dönüyor. Allah Resulü'ne bu kadar yakın olan bir insan varken biat edilecek birisi varsa o doğrudur diyor. İlk defa Hazreti Ebu Bekir'e biat eden de o oluyor. Şimdi bu ne güzel şey yani. İşte burada o gönüller hepsi bir yönüyle de böyle feragat olmalı. Zannediyorum bu mesele daha önce cereyan etseydi Sa'd ibn-i Uvale kalkıp gitmeden o da belki aynı şeye uyacaktı. İnsan nihayet sabıkuni evvelundan akabede el sıkan insanlardan çok önemli meziyetleri var orada bir kabilenin başı. Bazı şeylere takılmış olabilir. Onları sorgulamak bize düşmez. Allah baş aşağı getirir bizi. Fakat öyle davranınca hem Allah'ın inayeti hem de o mevzuda insanların riayeti, destek olmaları, görüp gözetmeleri, kollamaları bir yönüyle gerçekleşmiş oluyor Allah'ın izni inayetiyle. Kendini intihar edercesine o derdi içinde derinlemesine duyması imanın gereği gibi görüyorum. Hiç kimseyi imansız görmeyeceğime göre, herkesle ihtimal diyorum, böyle bir ızdırabı vardır ama herhalde yorganı başına çekip döşeğin üzerinde kıvranırken kendi çarşafını yırtıyordur o kadar. Yoksa duymuyorsa, hissetmiyorsa Müslümanlık olmaz. Çünkü sahibi şeriat buyuruyor ki Müslümanların derdini içinde duymayan onlardan değildir. Hangi millettendir yerini arasın. Ben de hüsnü zannediyorum. Ve bu hüsnü zanna binaen inşallah ellerini açtıklarında cehennemden azade olmaları, cennete gitmeleri, böyle en önemli duanın yerinde bile şöyle dua ediyorlardır. Allah'ım başta ülkemizdeki problemleri hallu fasleyle. Problem çıkaranların haklarından gel. Haklarından gel Allah'ım diyor böyle içinden yani. Yani çocuğu ateşin içine düşmüş yanıyor mesela orada. Böyle bir istek, böyle bir talep söz konusu olduğu zaman sen el orada yan biraz, benim şimdi çok önemli bir işim var orada diyecek kadar o mevzuya kilitlenip Allah'ın bahtına düştüm, Allah'ın bahtına düştüm. Ben böyle zannetmek istiyorum Müslümanları. Her sene o Arafat'ta size söylemişimdir. Onca insan, o 2 milyon, 3 milyon insanı görünce Allah'ın duaları reddetmediği bir yerde, Allah'ım şunların içinde 1000 tane gerçekten inanmış insan yok mu acaba? Mesela orada kalbi duracak gibi olsa, mesela başını yere koysa, ikinci secdeyi unutsa, bu dertleri düşünerek, bütün nöronlarını sarsa o dert, kortekse gelse otursa, hafıza kaybına uğrasa orada, zannediyorum Allah öyle bir duayı geriye çevirmez. Acaba yok mu o kadar kalbi olan insan? Yani Arafat'takinde de, Müzdelife'dekinde de yoksa o kadar kalp, bence kalbimizi yeniden gözden geçirmemiz lazım. En güzeli ne demek biliyor musun? Kainatın defteri amaline kıldım nazar, nameyi cürmüm gibi bir tade defter görmedim. Çevir şöyle de diyebilirsiniz. Nameyi cürmüm gibi görmedim bir tade. Tade perişan, derbeder. Namık Kemal'in evrakı perişanı var. Onun gibi. Diyor ki kainatın defteri amaline, herkesin amel defterlerine nazar kıldım. Ama benim perişan, evrakı perişanım gibi derbederine rastlamadım. Allahümme beddil seyyiatina hasenatin ya erhamer rahimin. Allahümme erhamna ve erham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ağfir lana ve ağfir li ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme aleyke ve adaina kulli mecma'in ve la tuballihumul emel ve ansurna aleyhim. Allahümme in kunte turidu hidayetehum ve telyine kulubihim fef'al bihim ma şi'it. فأنت الهادي لا هادي إلا أنت وإلا فألجم أفواههم واغلل أيديهم وأرجلهم واشدد عليهم وطأتك وكسر أقلامهم وألسنتهم وقوتهم وشوكتهم وجبروتهم وطغيانهم وضلالتهم وعدتهم ووحدتهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق واجعل بأسهم بينهم ولا تولهم الأمل وانصرنا عليهم بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحق حرمة اسمك الأعظم وبحرمة بشفاعة سيدنا محمد يا رب العالمين.